Speaks, to a Safe Speaks. Kurengi kubaka fuku Danielingelinga no wisankari ba azafat na nabataba za mangangi Nabara na we fombani Isiku nefa fombani Lela tsumeti manzengi na tayareta ni ya mantongu ni Fani na tenga afa Samini le mazacha Jenga tafiji kancha acha Manja acha Keza mandini to wano umbola sa itia Exauti tonga la facha Fambola volu ngangambia Letenga fitia vanga Panarari tanga kutini Kema vuzu chombo lituvi tamtalo Fenu lagini Kanefati atono saka ngami tiki tiki Kema tonga za mbola ketufoti netikivi Nambara na uwe fombani Istiku nefa fombani Lela tsumeti manzengi na tayareta ni ya mantongu ni Fani na tenga afa Tamini le mazacha Jenga tafiji kancha acha Manja acha Keza mandini to wano umbola sa itia Exauti tonga la facha Famola volu ngangambia Letenga fitia vanga